ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد، هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له خلق أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tulisimamia katika darasa lililopita aya nambari 38 katika sura hii Suratul Qaf, na leo biidhnillahi taala tutaondokea katika aya nambari 39 katika sura hii Suratul Qaf. Allah subhanahu wa taala katika aya hii anamsemeza mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam juu ya jambo kubwa sana la subra. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i shams wa qabla al-ghurub wa min al-layli fasabbih wa adbara as-sujud. Ambiwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, fasbir, basi subiri, ala ma yaqulun, kwa hayo wayasemayo. Nani? Yani al-mukathibin, yani wale watu ambao wanampinga mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ambiwa kwamba isbir alayhi, subiri juu yao, vuta subra, kwa sababu wanakupinga na wana vituko vingi, wana mambo mengi, lakini miongoni mwayo ni maneno. Kwa hiyo ndo Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba subiri juu ya yale wanayoyasema maneno, ma yakulun. Kuonekana kwamba katika maneno nako kuna jambo. Haya maneno ambayo yanatolewa mtu katika kinywa chake wakati anapoipinga haki, kunakuwa kuna maneno mazito, maneno machafu, maneno ya kila sampuli. Sasa bila subra dawa haendi. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa kwamba fasbir, subiri, alama yaqulun, kwa hayo wayasemayo, kwa sababu wanakupinga wala maneno. Miongoni mwa maneno mashuhuri ambao walikuwa wakimwambia bwana mtume Muhammad SAW, tulisoma hii mwanzo kabisa katika aya ya 5 nafikiri katika sura Qaf, pale Allah subhanahu wa ta'ala alikusema bal kadhabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij, bali wao wanaikadhibisha haki ilipowajia, basi ni wao katika jambo ambalo marij, yani taratan yaqulun innaka lamajnun wa taratan yaqulun innaka lasahir. Almuhimu ni kwamba hawana neno moja la msimamo sawasawa. Mara nyingine wakimwambia Rasulullah kwamba ni majnun mwendawazimu, neno hili neno mtu kukwambia mwendawazimu. Sana nyingine anamwambia mtume sallam kwamba wewe ni mchawi sahi. Mara nyingine wataratan yaqulun kwamba yeye bwana mtume sallam ni shair. Maneno haya ni maneno. Sasa kama hakuna utaratibu mzuri wa huyu mlinganiaji wa kufundishwa namna gani ya kuweza kuhimili mashindo ya maneno, kazi ndio maana Rasulullah aambiwa fasbir ala ma yaqulu, subiri kwa hayo wayasemayo, kwa sababu maneno lazima yapo, hususan endapo haki inapokuja. Basi naam, maneno yapo na wasemaji wanakuwa wengi, kila mmoja anasema na mdomo mrefu kwelikweli. Kwa subiri, subiri. Na hii ndiyo hikma ya dawa, ya kwamba dai anatikana awe na subra, hususan katika maneno. Kila pakisema basi awe na subra, kila pakisema awe na subra, asiwe ni mtu ambaye alikuwa wakuripuka. Kuripuka yani pasema neno karipuka, ameriaki pasema neno karipuka, kariaki pasema neno, basi mwisho itakuwa ni kwamba huyu dai anazaza, anakuwa katika hali ambayo hana msimamo katika dawa yake, kwa sababu kaambiwa hili kahamaki kaja juu, kaambiwa hili kahamaki naye kaambiwa kuna akili naye najibu mimi hamna akili, katukana naye hatukana. Almuhimu tu kwamba hii itakuwa shida. Mfano labda mtu anavaa nguo kwamba Mtume wa salam anasema libasul mu'min ila nisfu saqayn, hapa anafanya maneno hapo. Sasa kama mtu huwezi kusubiri, ndio hii hapo fasir ala naqulu jiwa huyo. Sasa nawe nani jiwa, fasir ala ma yaqulun, subiri masala tunye nasiye dawa fasir ala ma yaqulun, wasi waseme, lakini subiri. Na subra mara nyingi inakuwa ya gota kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana mtume aambiwa wali rabbika fasbir, na subiri kwa ajili ya Mola wako. Hii ndio subira ambayo itakuwa ina mhimili mkubwa, kwa sababu nasubiri kwa ajili ya Mola wako. Na watu wanasema Waswahili ya kwamba maneno hata katika kanga yamo, kanga hizo wanavaa kina mama mana zina maneno hizi. Mwanamke atoka nyumbani kwake mguu mosi mguu pili mpaka Kariakoo mtaa Kongo, atafuta kanga, ana jina ataliandika katika karatasi, mtajaza susu yasiyokuhusu. Mimi unayo ana jirani yangu ataniona. Sasa maneno yangu katika kanga, na nani aliyokufa kwa maneno? Yaani kuna ile medical report kwamba huyu kafa, daktari anaandika, daktari bingwa, kwamba amekufa kwa maneno. Kaambiwa salafi basi kahamaki kafa. Fasbir ala ma yaqulun, subiri kwa hayo wasemayo. Kwa hivyo dai lazima awe na muhimili mkubwa kusubiri. Hata sema mengi kabisa ya kuuzi, na mengine mtu atakwambia mwana mwana, mimi sikwambii bwana. Hayo nilosikia anasema poe, acha sikwambii bwana. Hebu ananiambia haya bwana, nilikuwa hivi ndivyo ambavyo dai lazima awe na subira. Fasbir ala ma yaqulun, subiri kwa hayo wasemayo. Hii ni aina moja ya subira. Na nyingine kuna la ziada zaidi kwamba fasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila, katika safu ya dhambi. Aambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nasubiri kwa hayo wasemayo na halafu wahjaruhum hajran jamila, kwa maana wafuzile mbalini. Yaani waachile mbalini, usihangaike nao. Ikawa kwamba kila ninalosema na wewe unataka kujibu, kila ninalosema nani kasema, nita atamtambua. Wahjiruhum hajran jamila, wafuzile mbalini. Hii ni hatua nyingine ya pili ambayo ni ya ziada, baada ya kwamba wewe ukafika subra, basi unapuuza yale ambayo walikuwa wanayasema. Sasa aina za subra hizi ziko nyingi. Nyingine ukisoma katika surati Luqman, mzee Luqman anamwambia mwanae kwamba wasbir ala ma asaba. Hii sasa ni shay'un akhar, jambo jingine sasa hivi. Lipi? Ni kwamba subiri kwa yale yatakayokufika. Akili mbali maneno, kuna mambo yatamfika dai vile vile taikana nini asubiri. So subiri kwa nyingi, subira hiyo. Na fasbir ala ma yaqulun, basi subiri ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ma yaqulun, kwa hayo wasemayo, kama alivyoandika Ibn Kathir, yani al-mukadzibin isbir alaihim, subiri juu yao. Na kama alivyoandika Ibn Kathir katika tafsiri yake, akaunganisha katika aya ambayo iko katika sura Muzammil, wahjurhum hajran jamila. Na aya inafuatia hapo mbele, na afwan, aya inaendelea, akaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana ya kuamrishwa kumsabih mola wake, kumtukuza kwa kumsifu katika nyakati au katika yale maeneo yaliokuwa manne kama fuatayo, matano haya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameambiwa amtukuze mola wake kwa kumsifu katika nyakati nne. Nyakati hizi nne zote zimekuja katika hali ambayo ya kuna fadhila ndani yake na kuna dhiki ndani yake, baadaye ahlu tafsiri watakuja kuelezea. Kwanza ni kabla tulua shams, kabla ya kuchomoza. Pili wa kabla ghurub, na kabla ya kuzama kwa jua. Tatu ni wa min al-layli fasabbihu, usiku, pinga pinga la usiku, midnight. Na nne wa adbar as-sujud, baada yani dhuhur, yani baada as-sujud ya kusujudu, bi maana baada ya kumaliza mtu kuswali. Kwa nyakati zinne ambazo zote zitakuwa zina maelezo, kila mmoja kijitegemea. Aambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasabbih bihamdi rabbika, namtukuze mola wako kwa kumsifu. Yaani ukisema kwamba kusabbihi, maana yake ni kutukuza. Mfano tusema sabbih isma rabbika al-a'la, kwa hiyo litukuze jina la mola wako aliye juu al-a'la. Kwa hiyo wasabbih bihamdi rabbika, yani mtukuze mola wako bihamdi, bihamdi yani hamdi kwa maana sifa. Alhamdulillah, sifa zote njema zinamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo aambiwa kwamba wasabbih bihamdi rabbik, na mtukuze mola wako, yani yuko msabihi, lakini kwa kumsifu bihamdi. Wasabbih bihamdi rabbika, na mtukuze mola wako kwa kumsifu katika nyakati zifuatazo: kabla tului shams, kabla ya kuchomoza kwa jua, wa kabla alghurub, na kabla ya kuzama. Alghurub kwa maana kuzama kwa jua. Kwa nyakati mbili hizi ufasirina kwa mujibu wa dalili zilizokuja, watuambia kwamba ni kabla tului shams, bimaana ni salatu al-fajr, ambayo hii salatu al-fajri yasaliwa kabla ya jua kuchomoza. ما وقبل الغروب بمعنى قبل يكتزام kwa jua kuna swala hapa ni salatu la asr kwenye katizi mbili aambiwa mtume sallam na mtukuze mola wako kwa kumsifu kabla ya kuchomoza jua bimaana salatu al-fajr fi waqt al-fajr na kabla al-ghurub bimaana fi waqt al-asr kama alivyoandika Ibn Kathir katika tafsiri yake wa kanat as-salatu al-mafruḍa qabla al-isra'i ithnatan ama swala hizi ambazo zilizofardhishwa kwa swali leo lakini kabla hizi na kwamba kabla bwana mtume swalla kwenda katika safari yake ya Isra zilikuwa ni swala mbili basi ni hizo swala zenyewe akasema Ibn Kathir kabla tulu'i al-shams kabla kuzama jua fi wakati al-fajr wa kabla al-ghurub fi wakati al-asr kwa ilikuwa ni swala mbili tu zilizokuwa ndo zimefaradhishwa swala al-fajr yani kabla tulu'i al-shams na swala al-asr kabla ghurub yani kabla kuzama hizi zilizokuwa ni fardhi kifa lakini abada mtume salam alipokuwa na safari yake Isra kama ambavyo kisa mashuhuri akasema Ibn Kathir na nyingine ilikuwa imefaradhishwa wa qiyamu al-layli kana wajiban ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa ala ummatihi na vile vile kisimamo cha usiku kilikuwa ni wajib kwa mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ni wajib na vile vile kwa umati wake tafsiri ukisoma katika sura ya Mudathir ya ayuha al-mudathir kun fa'anzir ya ayuha يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا وهنا سمامه usiku soma yani kuswali isipokuwa muda mdogo kwa hii ikawa ni jambo ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam likawa limemshajisha kwamba atakuwa ni wajibu wa kuswali swala hii akasema Ibn Kathir ya kwamba thumma nusikha fi haqqi al-umma fi haqqi al-umma kisha ikafutwa kwamba kwa umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikasiyo wajibu thumma ba'da dhalika kisha baada ya hapo sasa nasakha Allah ta'ala dhalika kulluhu laylat al-isra bi khams salawat kisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda katika safari yake ya miraj isra Allah akafuta zote kwa maana hakutokuwa tena na wajibu ule wa kwamba kabla tulu'i al-fajr shamsi na kabla ghurubi na qiyamul layli pakafutwa hapo na badala yake sasa zikafaradhishwa salatano khamsu salawat ni kisa mashuhuri kusoma katika kisa cha Miraj namna gani Rasulullah alipokuwa akienda akirudi na Nabi Musa alayhi salam akimwambia nenda rudi umati wako hatuweza kawaombee mpaka zikafika tano. Kwa maana mpaka zilipofika sala tano kabla ya hapo ilikuwa ni sala alfajiri na sala la asiri na usiku vile vile usimamo. Lakini baadaye ikafutwa kabisa kabisa kwa umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam sala ya alfajiri ya kiamu laini kwa maana ya wajibu na kwa mtume sallallahu alaihi wasallam naye ilikuwa vile vile kwa kieni wajibu na ikawa ahlul ilm wengine wanasema mpaka kufa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kusimama kwa usiku kwa yeye ni wajibu lakini kwa umati wake ni jambo lilokuwa la sunna baadaye zikafutwa zote ikawa sasa kuna utaratibu mpya wa swala tano na anasema al-Hafidh Ibn Kathir ya kwamba walakin min hunna lakini katika hizo swala tano salatu subh wal asr fahuma qabla tulu'i ash-shams wa qabla al-ghurub kwa hiyo hizo swala tano utaziona kwamba swala asubuhi na swala al-asri ndio zile ambazo tunazoambiwa hapa wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shams wa qabla al-ghurub bali zikabakia pale pale kana zikaongezeka nyingine tatu ya adhuhuri magharibi pamoja na salatu al-isha zikatatu zimeongezeka lakini zimbili قبل طلوع الشمس اللي بكي فالي فالي وقبل الغروب يعني غروب الشمس بكي فالي فالي صلاة العصر هي من أبابه الفعليك ابن كثير كتفسيرياته العفو الحافظ الإمام ابن كثير كتفسيرياته أكجريبه كدوكوة ule ufadhila uliokuwepo katika swala hizi mbili ya alfajiri na alasiri kama ambavyo alivyokuwa ameamrishwa Rasulullah SAW wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shams bimana fi waqti al-fajr wa qabla al-ghurub bimana waqti al-asr yani salat al-fajr wa salat al-asr ibn Kathir katika tafsiri yake akasema ngoja niwafahamishe waumini kwamba swala hizi mbili zina fadhila kubwa nyingi kabisa kabisa, lakini miongoni mwayo ni ile hadithi ambayo taban iko katika Bukhari na Muslim, hadithi ya Jarir ibn Abdullah Allah anhu قال anasema kuna julusan عند النبي صلى الله عليه وسلم تلقوه تميكيتي نمتوم صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر مر غفلة رسول الله أكو تذام موز نمزيوه لقواني ليلة البدر بمعنى نمز أباو لقواني مبيو كتك أبيوه نقول هذا كتك بعد الرواية wakawa wameandika kwamba ilikuwa ni tarehe fulani nafika kitaria za swali hivyo kwa wameandika ni kwamba siku hizi nafikiri tulisoma katika darasa la alfajiri ya leo bwana Mtume SAW ameandika kwamba sahaba anasema amara na Rasulullah SAW ametuamrisha bwana Mtume SAW anasuma thalathata ayyam yani tufunge siku tatu katika mwezi kazieleza ni mwezi 13, ni mwezi 14 na mwezi 15. Siku hizi zinaitwa Ayyamul Bayd, ni siku masiku meupe, na weupe huu ni kwamba mwezi umekuwa ni mpevu, na kwa vipi unakuwa umekamilika, na kwa usiku mzima ubakia hali yake ile ile. Ukitoka usiku saa nane usiku na ukiangalia chuma kiko kile hivyo hivyo 13, 14 na 15. Kwa hiyo yashiria ni kwamba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliutazama mwezi katika siku hizo lailatul badr, faqal akasema, hadithi ambayo iko katika sahihi Bukhari na vile vile iko katika sahihi Muslim. Sahih Bukhari hii hadithi nambari 554, ama katika Sahih Muslim hadithi nambari 633, na katika Sunan mbalimbali Abu Daudi, Tirmidhi na Ibn Majah. Akasema hivi, amma innakum sata'ridhuna ala rabbikum, ama hakika nyinyi mtaletwa mbele ya Mola wenu, fataraunahu mtamuona Mola wenu, kama tarauna hadha al-qamar, kama mnavyoona mwezi huu, kama tarauna, kama mnavyoona mwezi huu, basi mtamuona Mola wenu kama mnavyoona mwezi huu, la tadhamuna fihi, na hamtosongana, kusongana katika ile hali ambayo ikawa kuna watu washindwe kumuona Mola wao. Kwa vipi? Zama imekuwa kubwa, au wengine wamekuwa ni warefu, sasa wao wafupi wachuchumaa mpaka vidole vyote hawawezi kuona. La tadhamuna fihi, hamtasongana, hamtakuwa na ile hali ambayo ya kuminyana ili muweze kumwona Mola wenu. Sema bwana Mtume sallam, mahali shahid kwa mujibu wa darasa letu hapa, fa in istata'tum, basi kama mnaweza, alla tughlabu ala salati qabla tulu'i ash-shams wa qabla ghurubiha, na kama mnaweza basi msishindwe na nini? Kuswali swala ambayo qabla tulu'i ash-shams swala kabla ya kuchomoza kwa jua ambayo ndio alfajiri, na wa kabla ghurubiha, na kabla ya kuzama ambayo ni swala la asiri. Akasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama mnaweza hivyo tafaalu, fanyeni hivyo. Thumma qaraa, kisha akasoma wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shams wa qabla. Kwa hiyo kuonesha kwamba hapa pana fadhila ya sala hizi mbili. Sala alfajiri kuna fadhila zake, na sala la asiri kuna fadhila zake. Ibn Kathir yeye akawa si mshereheshaji wa hadithi kiasi hicho, bali tutakwenda katika washereheshaji wa hadithi, watatufafanulia hili suala la utukufu na fadhila za sala hizi mbili, na kwamba itakuwa ndio sababu ya mtu kumuona mola wake. Hadithi kama hii iko katika Riyadhus Salihin, na sharhe kubwa ambayo tunaitumia sana siku hizi ni sharhe ya Ibn Uthaymeen rahimahullah. Ukifungua katika mujallad ya tatu, kama mtu atakuwa na nusha kama hii, ukarasa nambari 236, na hadithi kama hii ambayo mlango babu fadlu salati subhi wal asr, Imam Nawawi akaiorodhesha hadithi hii, tunaisoma kama vile ababu tulivyokuwa imenukuliwa. Anasema Jarir bin Abdullah al-Bajali al-Mahdi qala kunna inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam fanazara ila al-qamar laylat al-badr faqala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar la tadamuna fi ru'yatihi فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا متفق عليه. كتك رواية فنظر إلى القمر ليلة 14 أي فتحف رواية من جيمة كتاليا تنفق التاريخ اللي هو نموذي كمنا لنه عبوني أيام البيت فسيكو بأوكي. نعم مش رشاجي ساسا Ibn Uthaymeen, entu mwangalie, ameandika sherehe fupi kuhusu hadithi hii kama ifuatavyo. Akasema ya kwamba miongoni mwa yale ambayo wa min fadhaili salatu al-fajr wal asr, ya kwanza akaitaja, ya pili ni hii mahali shahid, wa min dhalika aidan ma rawahu Jarir bin Abdullah al-Bajali أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظروا إلى القمر ليلة البدر كما يلفقوجا كتك حديث. أكسما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. يعني يوم القيامة شيخ ثمين سمع يعني سكر قيامة يراه المؤمنون في الجنة وإسلامه ولباتكك يففون وتمون ملواه كما يرون القمر ليلة البدر. سيما ليس المانع ان الله مثل القمر. ده هapo ndo watu wajue nini maana ya asila, kwamba hii haina maana kwamba Allah yeye ni kama mwezi, mwezi ambao mwezi 14 unakata 14.5 isitafahamika hivyo. Na hili ndio jambo ambalo la msingi watu wengi wanakuja katika upotevu baada ya kutumia akili zao nyingi na falsafa zao nyingi katika hadithi kama hizi ambazo zinazungumzia masala ya ghaibu, mambo ya ghaibu haya, masala ya akhera, watakiwa uamini hivyo hivyo kalivyokuja, usije ukaingiza fikra zako. Yaani mtu gaza basi na maana huyo Allah atakuwa kama mwizi. Bana hao tu wanakufuwa, watu utamuona muona wao kama Sheikh Uthaymeen anasema laisa almana anna Allah mithlu alqamar, sio maana kwamba Allah ndio mfano wa Allah basi yani kama mwezi. Hapana, li anna Allah laisa kamithlihi shay'un, aikwazi kwamba Allah hakuna chochote mfano wake, bal huwa a'zamu wa ajallu, Allah ni mtukufu bwana. Haiwezekani kabisa ukanasibisha au ukafananiza kwamba basi yeye ni kama mwezi. Akasema Sheikh Uthaymeen lakini muradi wa hapa ni kwamba لسؤال لا بلاغ ولا تشبيه فكما اننا نرى القمر ليله البدر كما سيسي tunapoona mwezi katika siku ambazo mwezi mpevu ru'yatan haqiqatan ru'yatan haqiqatan yani mwezi tunauona hasa hakika kwamba jamani ule ni mwezi laysa fihi ishtibahu kwamba hakuna ndani yake suala kwamba jamani ule mwezi yani mwezi 13 au 14 15 ikidondoka sindano waiona halafu mtu akwambie bwana ule mwezi au nyota naona hapa na mwezi mnaanza kubishana hebu na ile nyota mwezi sasa hali hii ni kwamba mwezi utaonekana yani unapomuona kwamba hakikatan kwamba ule ni mwezi na ndivyo vile vile anasema Sheikh Thamin fa innana sanara rabbana na hivi ndivyo tukumuona Mola wetu kama unapoona mwezi kwamba jamani ule ndio mwezi basi naam na ndio hivyo hivyo kwamba tutamuona Mola wetu yule ndio Mola wetu hakuna suala kwamba manake basi kama mwezi hivi ah ndivyo ataonekana Allah hakika kama vile ambavyo mnapoona mwezi kwa uhakika kabisa na umeshaonekana mwezi katika uhakika wake pamoja na wengine wakati ulipopasuka pale hivi Allah anasema iqtarabat as-sa'a wa inshaqqa al-qamar saa ya kiyama imekurudia na mwezi ushapasuka ulipasuka mwezi yo pande mbili watu wote wakauona na ikawa ni hakika kabisa wasafiri wakija bwana jana usiku mliona mwezi tuko njiani bwana si tuko mdaula pale tumeangalia juu mwezi tunaona pande mbili ukibipi mwezi sio nyota mwezi sasa ndio hivyo hivyo ni kwamba hakutokuwa na suala kwamba basi yule ndio Mola wetu au hapana ni kwamba mtamuona Mola wenu kama mnavyomuona mwezi katika siku zile ambazo ni mwezi mpevu. Masala haya ndugu zangu Islam ni mambo ya akida ambayo tushayaona tushazungumza sana katika darasa zetu akasema Sheikh Thamin كما نرى هذا القمر رؤية حقيقة بالعين دون اشتباه بالعين نكتئال كويو مambo haya ndio mambo ambayo watu wanatumia fikra zao ndio wanakwenda nje ya manhaj salaf bibi inajua itakuwaje hivyo kweli hasa Mola Allah aonekane wala akili yake lakini ahlu sunna wal jamaa kama alisema Imam Ahmad kwamba sisi nahnu namuru tunapita katika zile nususi kuhusu masala sifati kama jaa kama zilivyokuja bila ya nini bila ya tashbih wala tamthil wala takyif yani hakuna suala la kushabihisha au kuleta taqtil au kuleta tashbihu au tamthili twapita vile vile tutamuona Mola wetu basi hivi ndivyo ambavyo anatakiwa mtu aamini mapote mengine tena kama ahlul ibadhiya wao ndio moja katika nukta kubwa kabisa kwamba anasema bana haiwezekani lantarani na anamalizia Sheikh Thamin katika darasa hii ya utukufu wa sala hizi yani fadhila za sala ya asiri pale Mtume صلى الله عليه وسلم aliposema fa in istata'tum an la tughlabu ala salati qabla tulu'i ash-shams wa salati qabla ghurubiha anasema ni kwamba wa fi hadha dalil ala anna al-muhafazati ala salati al-fajr wa salati al-asr min asbab an-nadhr ila wajhi Allah azza wa jalla kwamba kuhifadhi kwa sala hizi alfajiri na alasiri ni moja katika sababu ya mtu kupata fursa kuponi ya kuona Mola wake na ni jambo ambalo ni la kutarajia kwa kila mtu. Naam. Min fadaili salatul asri hasatan. Sasa Sheikh Thamin akawa anajaribu kuelezea zaidi kuhusu fadhila za sala la asri peke yake. Kwa sababu hapa tuna sala mbili. قبل طلوع الشمس بمعنى صلاة الفجر وقبل غروب بمعنى صلاة العصر فضيلة أما تتكلمي وكتلك العصر خاصة لألفسيما الشيخ الثيمين يقول anna man tarakaha faqad hatita amalu, ama yoyote mwenye kuacha swala la asiri basi matendo yake yote hamiswa, yameporomoka, yamekwenda alijojo. Liannaha azimat, kwa sababu swala hii ni tukufu. Waqad istadalla biha ba'd al-ulama'i ala anna man taraka salat al-asr kafara babi razuni, wamesema kwamba mtu yeyote mwenye kuacha sala la asiri basi atakuwa moja kwa moja amekuwa amekufuru, kwa maana ameingia katika kufuru. Na wakasema ya kwamba fayakulu ba'd al-ulama salat al-asr khassatan man taraka faqad kafara, na baadhi na zoni wakasema wakadhalika man taraka baqiyatu salawati umuman faqad kafara, yeyote ambaye mwenye kuacha sala zote hizo mbili anakusudia sala zote basi atakuwa mtu huyo amekufuru. Na ni hadithi hii katika sahihi Bukhari aliposema bwana Mtume SAW hadithi ya Buraida, man taraka salata al-asr faqad habita amalu, yeyote mwenye kuiacha sala la asiri habita, yani imekwenda pata potea, au kama mfano vile watoto wanarusha, kuna kitu kinaitwa kishada. Sasa kishada nakiachia kile, halafu baadaye hakioni, kinakatika uzi, imekwenda arijojo. Kwa hivyo amali za mtu zinakwenda arijojo pata potea, kwa kuacha sala gani? Sala la asiri. Kwa hiyo inaonekana kwamba sala la asiri ina fadhila kubwa kabisa, fadhila kubwa kabisa. Na ndipo Sheikh Uthaymeen akamalizia hiyo fadhila wa sala hii pale aliposema, fa fi hadha dalilun ala adhi sha'ni hadhihi salat salat al-asr, yani kuna dalili kubwa kwa utukufu wa sala hii ya sala al-asr. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaifanya kwamba ndio sala bora kuliko sala zote tano. Ipi iliyo bora? Ni pale aliposema katika sura al-Baqara aya nambari 238, hafidhu ala salawati wassalati al-wusta, zifadhili sala tano, wassalati al-wusta, na sala ya kati na kati. Hii si nyingine isipokuwa ni sala la asiri, kama ilivyokuja katika baadhi ya qiraa. Alisikikana Mtume salam akisoma hafidhu ala salawati wassalati al-asr qumu lillahi, lakini kiraa hichi kawa hakikuwa kimepata ile nafasi ya kuwa kwamba kimeandikwa katika misahafu hii ya Uthmania, bali yabakia kwamba ni kiraa kilichothibiti, kama mfano vile tushaye kusoma hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya riwaya asema cha kwamba mimi ni umirtu an aqra al-Qur'an ala sab'ati ahruf, nimeamrishwa na Allah nisome Qur'an katika herufi saba. Ni kama mfano vile ukisema alhamdulillah badala alhamdulillah, wadduha badala wadduha, wallayli idha saja. Almuhim ni kwamba hizi tunasema ni qiraa. Kwa hivyo Mtume salam alisoma hafidhu ala salawati wassalati al-asri wa qumu lillahi qanitin, kwa sala la asiri ni sala ambayo yenye hadhi kubwa, na mtu mwenye kuiacha sala hii basi matendo yake yameporomoka. Ndugu zangu Waislamu, hii yaonesha kwamba mtu mwenye kuijali akhira yake, piga ua, panga pangua la asiri bana, tufunge duka sote tukaswali. Kuna mpango leo kwa basi mimi naenda kuswali, nikirudi mimi nitakwenda nini? Sasa mwambie la asiri wanaa, twende wote tufunge kufuli tukaswali. Na adhuhuri sawa, lakini la asiri, yani kwa maana mimi nikae hapa nikose amali zangu ziporomoke, halafu nje kuswali baadaye baadaye. Kwa hiyo swala la asiri ni swala ambayo mtu piga huwa wanasema Swahili, ajaribu mtu anavyoweza, apange mtu safari zake, mipango yake, lakini ajikuti kwamba yes, swala la asiri itanikutia wapi? Swala la asiri nitaiswalia wapi? Kwa sababu ina jambo ambalo nikikosa matendo yanaporomoka, yanaporomoka matendo. Na kwa wale ambao walikuwa ni watu wa mipira hapo kabisa, swala hii kwa kweli inawaumbua sana. Kwa nini? Kwa sababu mara nyingi mtu inabidi ende uwanjani mapema, akawahi sehemu nzuri ili kushangilia goli, ashangilie vizuri. Sasa sala la asiri na mkina wengine ufanye wajanja sasa almuhimu ni kwamba anaswali kabla anaingia uwanjani na zile functions zote ambazo zinagusa sala la asiri. Basi kama mtu zitamkuta katika function sala katika function hizo, basi ajaribu mtu kuzikwepa. Na ndio hapo kaona ikiwa mtu mwanasiasa, ikiwa mtu si mwenzani nani, kuna mkutano wa hadhara na hivi na mkutano unaanza saa tisa, basi almuhimu saa kumi yuko ndani ya katikati ya mkutano atoa speech au apiga kofi sala la asiri. Kwa hiyo ni jambo la hatari, kila mtu akae makini kabisa kwamba swala hii bwana ni swala ambayo itamaliza mtu amali zake. Ama kwa upande wa swala subuhi, kwa sababu ni swala mbili kwa mujibu wa aya yetu, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema ya kwamba katika hadithi ya imo katika Muslim, hadithi ya Abi Zuhair Ammarat bin Ruwaida أنا ولا صلى الله عليه وسلم لم يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر حتى يجي متون يوت يلي أباء الإصال قبل يكتموز فجوة وما نصال الفجير نبلي بلي وقبل غروبها وما نصال إلى سير وكتب صلى الله عليه وسلم أشكوا جرنتي kwa maana swala hizi mbili zitakuwa zimemkinga mtu na moto kwa sababu ya kuzihifadhi. Na maelezo ni mengi katika fadhila za swala hii na nyingine za swala hizi mbili, mfano swala ya subuhi man salla subha, hadithi ya Jundub bin Sufyan rawahu Muslim, fa huwa fi dhimmatillah, yani yeyote mwenye kuswali katika swala ya alfajiri basi anakuwa amedhaminiwa na Allah katika mchana kutwa, ule amepata udhamini wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa fadhila hizi nyingi ukirudi katika katika riadha salihin utakuta. Sasa tunarudi katika tafsiri yetu, fasir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shams wa qabla al-ghurub. Kwa hiyo Rasulullah ameamrishwa kumtukuza Mola wake kwa kumsifu katika nyakati nne, mbili tushaziona, kabla tulu'i shams na wa kabla al-ghurub. Na mwingine nyakati nyingine sasa kwa mujibu wa aya hiyo Allah anasema, aya inafuatia sasa, wa minal layli kwa maana fasabbih dayl sabbih bihamdi rabbika wa min al-layli, na katika usiku basi fasabbihu bimaana wasabbih bihamdi rabbika. Kwa hii ni sehemu ya tatu katika zile sehemu nyakati za kumtukuza Mola wake mtu kwa kumsifu, kama alivyoambia Bwana Mtume sallam, wa min al-layli fasabbihu, na katika usiku basi fasabbihu, kwa maana msabihi Mola wako. Ai ameandika bin Kathir fasalli lahu, kwa maana ya kwamba swali kama ilivyokuja katika aya namba 79 sura Isra, Allah alisema wa min al-layli fatahajjad bih nafilatan lak asa an yab'athuka rabbuka maqaman mahmuda. Na wa min al-layli, na katika usiku, fatahajjad bihi, kwa Kiswahili tunasema fanya juhudi ujiepushe na usingizi. Ndio maana ikatahajja, kwa sababu si jambo la mchezo kwamba mtu tu aseme basi amen tamka usiku mtaswali. Kuna kazi, yani mtu mpaka moyo ulikupiga konde aamke za usiku midnight, fatahajja jiepushe na usingizi. Fanya kila aina, kama una saa yako, simu yako ina alamu, iweke alimradi iset, ikifika muda ule ipige kengele uamke. Almuhimu ni kwamba si jambo jepesi kwamba kila mtu atakuwa hivi, lazima iweko juhudi. Wa minal layli fatahajjad bi, na ndio hapa ikawa inaitwa sala za tahajjud nafilatan lak, hii itakuwa ni nyongeza kwako. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, na ni moja katika asa kwa maana bil haqiqa. Asa ya Qur'an haiji asa ya mimi na wewe, asa uweza kukaja lakini asa ndani ya Qur'an inaambiwa ni al-haqiqa, yani haqiqa. Asa asa asa an yab'athaka rabbuka, yani hakika Mola wako atakufufua katika cheo kenye kusifika, maqaman mahmuda. Hii ni aya nambari 79 katika sura al-Isra'il. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi akaelezea afwa hadithi al-Kursi na kutuliza ya zabal ya Muhammad ish ma shi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariqu. Almuhim kenda kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala wa izzat almu'min qiyam kull layl, na utukufu wa muslim sa kisimamo cha usiku, hapo ndo panapatikana utukufu. Kivipi? Kwa sababu wewe na Mola wako basi. Lakini ni swala nyingine, ndugu zangu wa Islam, ni swala ambazo pengine mtu atakuwa hana nia ya ria lakini basi fulani kaniona, alhamdulillah kaniona fulani kaniona zinaingia ria hizi, ingaje mtu haja kusudia, inakuja mtu kwamba vipi, hebu msali hapa mbele ili anione fulani. Almuhim ni kwamba swala za usiku zinakuwa wewe na Mola wako peke yako, bwana peke yako. Hapa ndipo panapokuwa na utukufu. Kwa hiyo usije ukamjaji mtu kwa outpicha, ukamwona mtu lakini pengine mtu huyo ana utukufu kwa sababu usiku anaamka wewe umuone, anapanda juu ya msala, aswali, alia kwa Mola wake katika sijida, aomba. Mkiamka asubuhi kila mtu na vyake na jamaa ana mpango, kumbe huyu ana utukufu wa izzat almu'min qiyamuhu bil-layl, na utukufu wa muislam uko katika swala zake za usiku. Kwa hiyo hapa tumepata aina, yani wakati wa huu watatu ambao unokwenda katika swala zima la zile nyakati alizoambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amsabihi na kumtukuza Mola wake. Na sehemu ya nne ni wa adbara sujud, wa adbara as-sujud. Neno adbara sujud katika aya hii limefasiriwa na ahlul ilm katika kauli mbili. Kauli ya kwanza kwa maana adbara sujud ni dhikri baada salat, kwa maana pili ni rak'ataini baada salat al-mafruḍa, hususan katika sala maghribi. Hebu tumuone Ibn Kathir rahimahullah ameandika tafsiri mbili kama ifuatavyo. Ya kwanza wa adbara sujud, kwa maana nyuma ya kusujudu, bi maana baada ya kusujudu. Kala ابن ابي نجيج عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما هو التسبيح بعد الصلاه وادبار السجود وموجب تفسير عبد الله بن عباس معناه كان ليني نزل التسبيح بعد الصلاه ما هي للمثل وانقوه ويؤيد هذا ما ثبت في صحيحين عن ابي هريره انه قال ابي هريره مسبه بي في حديث ابي هريره في البخاري ومسلم جاء فقراء المهاجرين فقالوا يا رسول الله مmoja mafakiri katika muhajirin walikwenda kwa mtume صلى الله عليه وسلم wakamwambia ya رسول الله ewe mtume wa Allah ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. Mbona hawa watu ambao ahlul dhuhur, mbona ahlul dhuhur wamefasiriwa ni wale ni ahlul amwalul kathira, ni watu wenye mali nyingi, sio matajiri. Yani kwa Kiswahili bwana, Kiswahili lugha yetu bwana ina matatizo. Yani katika lugha ya Kiarabu kuna kitu kinaitwa tijara. Tijara maana yake ni biashara. Sasa huyu mfanya biashara anaitwa tajir, anafanya biashara. Lakini kwa Kiswahili ukisema tajiri ndio ana mali, au sio? Ah jamaa, tajiri huyo. Yaani kama ndo Mwarabu anakusikia anamaanisha, una anakufahamu kwamba ah jamaa kumbe anafanya biashara huyo. Lakini tajiri kwa maana kamili. Kwa hivyo hapa walikuja ahli dhuhur ni kwamba wale watu ambao wenye mali, amwalul kathir. Afwan, anasema wametupita kwa maana wamekwenda mbali kwa daraja, yani veo al-ula litukufu wa na'im al-muqim, na neema za milele wametupita hawa wenzetu. Faqala nabii sallallahu alaihi wasallam, akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wa madhaka, ni nini hilo ambalo wamekupiteni daraja hawa watu wenye mali? Qalu, wakasema, yusalluna kama nusalli, wanaswali kama tunavyoswali sisi, wayasumuna kama nasumu, wanafunga kama tunavyofunga sisi, watasaddaquna, lakini wao wanatoa sadaka, wala natasaddaqu, lakini sisi hatutoi sadaka, wayatiqun wala na'tiq, wanaachilia huru watumwa, sisi hatuachilii huru watumwa. Huo ni kama wametupita. Qala sallallahu alaihi wasallam, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia wale muhajirina na mafakiri, afala uallimukum shay'an idha fa'altumuhu sabaqtum min ba'dikum wa la yakunu ahadun afdalu minkum illa man fa'ala mithlu ma fa'altum. Je, hamtaki nikwambie jambo ambalo mkilifanya itakuwa mmekuwa na ubora zaidi na nionye hadhi zaidi, hata kwamba watu wa nyuma waliopita kabla yenu itakuwa hakuna? Na kwa maana kwamba hakutokuwa na watu ambao wenye ubora zaidi ya wenu, isipokuwa ni wale wale tu ambao mtafanana katika matendo. Wakifanya hivyo, basi itakuwa mtakuwa sawa sawa, lakini sidhani kama kutakuwa kuna wewe wanakupiteni katika hali ya ubora. Basi akawaambia, tusabbihuna wa tahmiduna, kwamba mtakuwa mnamhimidi Allah na kumtukuza Allah, watukabbiruna, na mtakuwa mnamkabiri Allah, dhubura kulli salati, kulli salati thalathan wa thalathin, yani kila baada ya swala, yani nyuma ya swala, dhubura kulli salati, ndo hapa wakasema wa adbara sujud, bimaana yani kila baada ya kusujudu, kila baada ya swala, basi ya kusujudu kwamba ni tasbihu, ambazo hizi ndizo zile 33. Fakalu, wakasema, ya Rasulullah, samia ikhwanuna ahlu al-amwal bima fa'alna, ndugu zetu hao ni mali, mbona shatikia hilo? Fa'alu mithlu, yani na wao wanafanya kama tajiri na wewe maskini sana. Mbona tuko draw ya Rasulullah? Sasa basi watu wa sadaka sisi hatuna, lakini hii kila mtu anayo, hata huyo tajiri pia anafanya. Bwana Mtume salam akawaambia hivi, ajibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafakiri katika muhajirini, ya kwamba kama ni hivyo, wameshasikia yale ambayo nilikwambieni, dhalika fadlullah yutihi man yasha, basi hizo ni fadhila za Allah kumpa mtakaye. Kwa maana mtu anaweza akapata utukufu mbele Allah subhanahu wa ta'ala katika kila pembe, katika suala la kuswali apata utukufu, kufunga apata utukufu, suala la kutoa sadaka apata heshima mbele Allah kwa kutoa sadaka, suala la kumsabihi Allah na kumkabiri Allah. Kwa hiyo ameweza kupata nyanja zote za heshima mbele ya Allah kwa kuyafanya mambo hayo, Sasa mwingine anakuwa hawezi kupata nafasi hiyo, bali apata katika maeneo fulani. Mfano, huwezi kutoa sadaka, lazima uwe nacho. Kwa hiyo sasa itakuwa hapa fadhila zile za Allah kwa upande wa toa sadaka hakukunyoshea, lakini kuna mtu atoa sadaka na aswali kama anavyoswali yeye ambaye huwezi kutoa sadaka. Sasa hii ni special case, ni fadhila ambazo Allah mwenyewe humpa mtakaye. Akamwambia jamani, sikilizeni, mimi hapo sina jibu. Dhalika fadlullah yu'tihi man yasha, hizo ni fadhila katika fadhila za Allah humpa amtakaye. Akawa mtu ana mali na mali ile anaitoa kwa ajili ya ibtigha mardhati Allah, kutakaradhi za Allah. Na mtu huyo huyo unamkuta khamsu salawati, na mtu huyo huyo unamkuta funga zote za nawafili, ya funga yaumul baydi, Jumatatu, Alhamisi. Na mtu huyo huyo anakwenda kufanya umra, mtu huyo huyo kila mwaka anakwenda Maka. Sasa hizi ni fadhila ambazo zali za fadhlullahi yutihi man yasha. Sasa mtu asiyakataa sema ah bwana, kila mwezi wa Ramadhani anaenda umra, kila Ramadhani anaenda umra, na zake ishatoa. Bwana hii zali za fadhlullahi yutihi man yasha. Wako watu ndugu zangu, hivyo wako watu ambao wamekuwa mstari wa mbele katika ibada, kutoa anatoa kweli kweli, kufunga naam, kuswali ndo swala zote on the spot, swala tano nyuma ya imam, Allahu akbar maika Allahu akbar. Sasa hizi ni mafadhila ambazo Allah humpa amtakaye. Basi mahali shahidi ni kwamba wa adbara sujud, maana yake ni zile tasbihu baada sala, kwa mujibu wa tafsiri Ibn Kathir. Ama qawlu thani, kauli ya pili ambayo hii inazungumzia ni zile rakaa mbili baada al-maghrib. Wa adbara sujud huma rak'atani baada al-maghrib, na hii ni tafsiri ambayo waruya dhalika an Umar wa Ali وابنه الحسن وابن عباس ايضا وابي هريره وابي امامه وبه يقول مجاهد وعكرمه والشعبي والحسن والقتاده وغيره وتفسير ذات بيبي تفسير ابازو من زله فوكيو kutoka kwa masalaf, yani hazina kwa maana moja ikawa haina nguvu kwa sababu labda ina sanadi ilikuwa dhaifu. Almuhimu tunaona katika nyakati hizi nne ambiwa Mtume SAW fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shams wa qabla al-ghurub. Hizi nyakati mbili ambazo ni swala al-fajiri na swala ya na swala la asiri. Swala al-fajiri, na hii mara nyingi hapa tunapigia mfano ndugu zangu Waislamu, swala al-fajiri, swala al-fajiri hasatan, watu wengi asilimia kubwa wa Islamu hasa hawa swali. Iweje swala al-fajiri katika misikiti kuna safu moja mbili imezidi labda watatu, lakini swala nyingine swala zina misikiti na zinafunga. Ndio mtu anaweza akasema unajua bwana watu ndio wanakuwa makazini hivi na hivi na hivi. Amna bwana, Mtume SAW ameamrisha Rasulullah ijengwe misikiti, an tubna almasajid fi dubar, katika majumba, yani katika maeneo wanaishi watu, misikiti ijengwe fi dubar, maeneo ambayo kama mfano hapa Ilala, wallahi alhamd, kila mtaa ukienda mtoa huo Morogoro kuna msikiti, ukienda mtaa hapo mbele mtaa wa Mwanza kuna msikiti, mtaa wa Arusha kuna msikiti. Hii ni katika utekelezaji wa hadithi ya Mtume SAW kwamba aijengwe misikiti katika majumba. Sasa misikiti hii tunaizungumza, hii usizungumze ile ya kwamba si kitumbini kunafanya kazi, misikiti hii kwamba Ilala wakazi wake wengi ni asilimia kubwa ni Waislamu, na adhana alfajiri yatolewa ni kwamba huku inakupiga sikio hili na msikiti mwingine inakupiga sikio hili, ukigeuka huku inakupiga sikio hili, kwa hivyo adhana zaidi ya sita wazisikia. Lakini njoo sasa msikitini, pengine labda hapa kwetu wallahi alhamdu tuna wanafunzi basi ndio kidogo safi tunachangamka, kulikoni jamani swala alfajiri? sijui watu wanafikiriaje manake kwamba basi tu mtajibabaisha mabaisha hivi nini na dhuhuri alafu alfajiri unakuta shuka hivi pagumu hapo pagumu kuipata pepo lazima swala ziwe tano ukiswali swala nne baba unajipa moyo tu kwamba ah lakini alfajiri uswali kwanza ni moja katika alama za unafiki. Akasema Mtume wa salam afqalu salati ala almunafiqina salatu alfajr wa salatu ama swala ambazo ni nzito kwa wanafiki ni swala alfajiri na Aisha. Sasa ukijiona swala alfajiri piga chati tu yafanye ile anayokusudia namna gani chukua hii miladia kwamba sasa tuko mwezi wa mwisho katika mwezi wa 2016. Yes, mimi niliswali mara ngapi? Wiki ngapi? Miezi ngapi? Siku zote mwaka mzima huu? Utajikuta kwamba mara nyingi kuna x, yani kuna absent. Kama ingekuwa tunasoma daftari kuna absent. Na weka tuasi bwana manake mimi sirelele madai uswali alfajiri nasi afkalu alnasi afkalu salatu ala almunafiqina salatu alfajiri hii ndio watu waambiwe kweli kabisa kwamba huswali swala alfajiri ndio jambo sana. Sasa hapa vile vile pana gumzo jingine kwamba muislamu utamkuta akwambia bwana muislamu tunaonewa waislamu wala maguyu wote ndio mama kafiri bwana nini wewe swala alfajiri na kushinda wewe sala alfajiri na kushinda usiache kuonewa sala alfajiri. Kwa hiyo ilikuwa sala alfajiri iwe hivi, napigia mfano kwa ilaji iwe hivi, ikifika saa 11 kujaribu 11 kama unapoona watu wanapokuwa mchana vile katika hali ya mfumo na watu kwa baskeli na pikipiki na magari, iwe alfajiri vile vile watu wanatoka msikitini watashinda nini? Ah, sala alfajiri. Kuna nini? Sala alfajiri. Lakini alfajiri ndio inakuwa. Adhuhuri ilikuwa sala alfajiri msikiti ujae mpaka mwisho msikiti yote. Inavuma watu njiani wanakwenda na rudi. Sasa kwa la kwa hiyo tunatoa nasaha kwa ndugu zetu kwamba sala alfajiri waswali kwa sababu ni moja katika swala ambazo zilizokuwa zenye fadhila. Wa min al-layli fasabbihu, na nyakati nyingine ambayo ni ya kusabihi Allah ni usiku wa manani, wengine wa adbara as-sujud ni rak'ataini baada ya maghrib, na hii imekuja katika riwaya ya wafasirina wengi maswahaba na at-tabi'in kwamba ukiswali salatu baada ya rak'a mbili baada ya maghribi, basi naam itakuwa ndio umeingia wa adbara sujud. Tafsiri ya kwanza ukileta tasbih subhanallah subhanallah umeingia katika wa adbara as-sujud. Tafsiri zote mbili tafsiri ambazo zilikuwa zenye sahihi. Naam, tutasimamia hapa katika aya hii nambari 40. بالله تعالى إما رجاله سيدليا آية أخوتي. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم. نعم كما كنا سأل الوقت فلا تفضل تشكر. ركعتين بعد المغرب وكما روي ذلك عن فكرتج مصابة كون مانا لركان بيلي بعد صلاة مغرب بس وأدبر السجود إن مانا لركان بيلي بعد مغرب بموجب وتفسيري أما يبين في تفسيري السلف كنا أبي هريرة كنا عبد الله بن عباس كنا مبنين kama mmekujibu swala, yani sio kwa maana ya swala zote ile tu baada ya magharibi ukishamaliza kusali magharibi ukainuka au kusali rak'a mbili zile ambazo tutasema ni kabli baadia kwa hapo ndio unaifasiri wa adbara as-sujud. Allahu aalam hadha bil-jinn. Naam, swali jingine. أقول هذا أستغفر الله لي.